ولا عدوان الا على الظالمين. ثم الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مثل يقول بشد بدايه الله سبحانه وتعالى لولت نام الانجيل ان لا تمكن محمد صلى الله عليه وسلم اري وانا وويت النوم عندك الله سبحانه وتعالى نوم نيئين كيدو شرم بمن سبب كان قلت سواء ودو قلت أنين تنين كي يتيكم دين الإسلام رأينون هنده يوبنين دو موضوع بمعنى يو ترين تاتكو جوجين دي مهم جدا تاتكو دي حاطرين جين تيجير تيجير تيجير موتيانون وخندو ونطن دي يو ترين ويو ترين مطنين هنده نو ييلو حري أنت دون ويو هتين دي هتين دي تين دا موتي toy no hitine de ma do hita tinne no tinne ni beenu de tinne de tinne na be mokori nitti dimana are ko hore dum do yewtere do woni ilade mudum are no ni den to Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah no na me kuburi labde kongudi e yewtere den ene ga den to Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah waten ye ya be hetto to be yewtere den eta ko moddi de yewtere den kongoli tira are bay no na juuti ngol hala e wa suba mo tongo faadum are hide njoni tabe yewtere den ke hompita en kon woni den antakere jernal men den karan no manda hare ko benen de se al husain ba wedore jogi ti dara on kampul e de wakili ton hunjin gol ti se jogi ben alqurana defter allah ne subhanahu wa taala den to allah subhanahu wa taala yalla yobbe ko buri moside. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Tafaddal ya innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتي الله سبحانه وتعالى حفير ديتغل en yettima e nemaji makko ɗe waɗani en ɗi tata ko ɗi tatora jokkodirɗi nemaji suuɗiɗe e nemaji feeñuɗi. Kono kanko Allah subhanahu wa taala o wiri en noon alam tara anna allaha asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. On yiyaali Allah subhanahu wa taala hino yuppa e dow moɗon nemaji makko ɗin ka feeñi e ka wirni fof himo feññinde nemaji makko ɗin mo addande on. ara yettugol ɗiɗo nemaji Allah subhanahu wa taala tigiri tigiri yettugol ɗi ko daragol wurta tere ɗen rewa o wonɗo nelinde. ko ɗum so Allah subhanahu wa taala wi i'malu ala dawuda shukran o wi wa qalilu min ibadiya shakur. o wi waɗe yettugol Allah subhanahu wa taala ngol gollugol rewa mo kanko. o wi fandi e jiyaɓe makko ɓe yetteɓe mo. ara ɗiɗo nemaji ko yer ko ɗi yetta o Allah subhanahu wa taala duumini ɗi. ko yer ko ɗi yetta o kadi Allah subhanahu wa taala ɗeydi ɗi. ara yettugol nemaji ɗin no wirɗen noon ko rewgol wonɗo neminde on ɗoftomo nananamo jaɓanamo. ara en seedi ka kanko Allah subhanahu wa taala ko kanko tun woni reweteɗo ka leyde ka kammu dewal gongawal. kala rewaɗo mo wona kanko haara dewal ngal ko ngal mere ngal nafata rewɗo on. yon kidi kadi yeddama o rewa ka lorratamo rewali on ɗon on. ara ko Allah subhanahu wa taala tun jogui on ɗon daraja woni rewede si rewama nafa si lundama lorra lundiɗo o. aren toran ke nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa taala arkisi nelaɗo on daragol totta ndeɗo hoolare yettina ngal ɗo nelal hattirde yettingol laaɓana moftede reedu hattirde laaɓugol itta jiɓa yejiɗin ga e mofteɗen ha acca mofteɗen e boowal hentingal laaɓungal jemma boowal ngal e ñalorma on hino fotater fo no henti ala ko niɓɓite nder qur'ana e sunna. ara ɗen toroy Allah subhanahu wa taala yoɓuɓeɗo ko ɓuuri moƴƴude e joddi ko yoɓata annabajo ga e mofte muɗum. arashi taydo fetti no musibe be ndabbiri non anninti nirgol seeda seeda kaado diina meden ko waddi ko wadi non anlintingol hino wayi wayarnugol so wimo aawi leggal mono faala yo ngal wuuru o rewai e sabu wiyeteeɗo yarnugol kono noon kadi mono faala yo islamu wuuru e ɓerɗe julɓe ɓen o rewai o jogito sabu wiyeteeɗo anlintingol saabu allah subhanahu wa taala o wi wa dzakkir fa inna dzikra tanfau lmuminin eto anlintinna anlintingol ngol dey hino nafa gondinɓe ɓen araɗen toro yo allahu subhanahu wa taala waɗu en gonɗinɓe nafitoroɓe waaju wono kanko allahu subhanahu wa taala o wiri noon si waajama faamu ko waaji torto waaju ngu fof ko huloɓe muɓen tun kanko allahu subhanahu wa taala arayno ɓe makiri ni ko falɗen anlintinde ko seeɗa ko tawta koko hanɗen finande wattanen hakkil ko atti laawade ko atti neɗɗo ni sude hara ni se nafata woni konngol gorto ngol karama koɓe ɗuuɗi gollirde ɓe inna badir qabla an tubadar eto yaccoɗa waɗugol moƴƴere tinno e wakkilare e dewal tinno moƴƴa rentoɗa bakkatu ko atti jama on tinnade fi wattingol man hara fo gasirima saabu neɗɗo nise makko e tuboɓuye makko e moƴƴere makko ko nafatamo kon fof ko fannimahimo wuuri si o maayi nin se nafatamayɗo aray noon allahu subahanahu wa taala yeetiken ɗum no keeli ɗuɗude ka qur'an kaw laaɓanta en reedu o yeeto en yen wattan hakkil o aduna mo wonden ɗo ɓe wi adduniya ko darul gurur darul gurur wiyete ɓe inni wo yiitanen ko darul bawar ɓenni wo aljanna on ko darul qarar wiyete ko ɗiɗo nokkeli wonɗen wonde neɗɗo soni ka darul gurur ɗo so wattanali hakkil tun koko allah subahanahu wa taala wi kon tun fala taghurrannakum lhayatu dunia wala yaghurrannakum billahi lgarur tan eto aduna hoɗa on ɗayna on ha itta on eko addi on ɗo kon woni dewal wata on eto seytan hoɗowo yimɓe ɓen wondirnoɗo allahu subahanahu wa taala o wi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siraataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim o wi'i wala tajidu aktarahum shakirin ɗum ɗo ɗettuno ɗum ɗo o wi wallahi ɓayri ko sabu adam woni ko yaltinirɗami aljanna fottinɗami e yurmede maɗa nden o wi'i joni mi wondiri manggu magu e teddugal maɗa ngal ɗi adama en a tawoyta ɗuɗuɓe mabɓe ko yetta e ɓema mi falatoɓe ɓe foppo maɓe allahu subahanahu wa taala laaɓani en reedu o wi ya bani adama la yaftinannakum cheytanu kama akhraja abawaykum min aljanna o wi miɗo laaɓana on reedu rentewata cheytan jamforo wono jamforno baba e moɗo ɗum noon tawi en ariɗo ɗum ɗon noon ala ko rentinta en pottina en e kaaɗo jamfa sina almubadaratu ila al amali salihat neɗɗon eto tinno wakkilo e rewgol allahu subahanahu wa taala yerko allahu subahanahu wa taala e arkitimo wo e muɗum hara woɗali ko fandine waɗugol moƴƴere ɓe inni neɗɗo dewo wona yo yaw moƴƴere toto kerende tawno neɗɗo julajo o yawata sono seeɗajo julajo yawata mbuɗu intérêt o yawata mbuɗɗiɗi intérêt ko wono noon julɗo on kadi ɓayri ko wonɗo moɓude baraji ko wonɗo tertade bakkas aray tan kadi wona yo fandi moƴƴere nden wona yo fandin kadi boneji ɗin wona yo wi kunɗo wona hay fuy ka moƴƴereji wona wi kadi kunɗo wona hay fuy ka boneji koyo eto potto boneji ɗin ɗi foppo majji hara fandinali o eto ara moƴƴereji ɗin ɗi foppo majji ɓe darti allahu subahanahu wa taala noddi en yewti en e aya wawɗo sifa o o wi en e suratul hasir ka lamnode maggol o wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat li gadin o wi wattaqullaha inna allaha khabirun bima tamalun o wi wala takunu kalladina nasu llaha fa ansahum anfusahum o wi ulaika hum lfasiqun o wi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna o wi ashabul jannati humul faizun. Kala mo fottuɗa ka dow leydi ɗo sa landi kama ko faala ko malal aduna e malal lahara. Jonno Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti malal aduna wo e lahara wo o waɗi ɗum e nder dina Islam. Kala faalano malal jon men o yiwamanite Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kala ɗaɓɓuɗo malal aduna e malal lahara ɗum ko heɓata ko ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala ɗofto nelaɗo makko on. Jon men o wiye oɗo aya tedduɗo wondema kono yo gondinɓe ɓe gandi ɓe wi al mu'min man ittasafa bi sifati l imani wa tasdiq. Neɗɗo so gongini hunde so hoolike nde siko waɗete nde o darante nde siko dogate nde o pottitoto nde so hoolike. Ɗum ɗon ino laaɓi hay ka aduna ga si mo hooliɗen ari joni wiye imme rama so hewti ma raful hewti en darata ko landi to ɗen haaɓe tawa en ɗo. No gasa sa hayso en andamo kulol wata taw ko gonga en immoto tundogen ha peñanoye en jaka hari o ɗayna e woni. ko ɗum woni dimana al iman. Nelaɗon noon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ana al mundir al uryan. ɓe maaki komin woni rentinowo ɓoraɗo o. koni al mundir al uryan ko wano ɓe barbe misal koɗoli ɗiɗi no haɓude hoɗo goo immina goto ka maɓɓe nela e ɓeɓe haɓoyta ɓen. nela ɗon ara hewta ɓe nanga nela ɗon ɓe inna ko honɗum waɗeten o koyo en warumo kaako en sunnumo kaako en lettumo kaako honno waɗeten mo. ɓe halda ɓe fotta o wata en waɗumo kanko hay fuɗ ɓoren mo cencuɗin haaɗi laaɓa immintinen mo hoota wiyen mo yo yaw o yottina meɗen ɓaawa makko men hewti simin tawimo ɗon wona ko sikki kon kanko e maɓɓe fo. ɓe wi oɗo wiyete al mundirul uryan si o ari o hewti si o heeɓi feere wiwgol yahenta ɓe taw en ɗo haray o laaɓaniɓe reedu kono naafi kanko daroto ɗon o haɓɓoɓe. oɗo wiyete al mundir al uryan ko ɗum si nelaɗon ɓe makani sahaba ɓen ɓe maaki wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wala bakaytum kathira. ɓe maaki sihi ɗon anduno hara ko gonga ɗon anduno komi andi kon wano mi andiri noon on jalayno kono ko seeɗa wonayno o wullayno ko ɗuuɗi. ko waɗi noon kamɓe ɓe yehi haa ɓe yii aljanna e nemaji kowoni toon ɓe hollama yiite e lette yimɓe letteteɓe toon si ɓeeɗo arti wii rente yiite ɓe koko renti weeti en koko ɓe andi ɓe renti ɓe ñumuɗo. kono noon ɓayri enen en anda si tawi on kiɗi jaɓi o yahay o naata e ñamaka aljanna allahu subahanahu wa taala wano nelaɗon ɓe makirno sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki misal an e misal allahu subahanahu wa taala e misal aljanna e misal mon ono yimɓe ɓen. sahaba ɓen ɓe wi hi ɓe maki hino wawa misal lanɗo darnuɗo galle waɗi e nder galle ɗen kala ko neɗɗo wuuruɗo aduna ɗo haton jinde e nder galle haaɗe timma o waɗa toon noneji ñamete kala ko ñamete o suɓa neɗɗo gooto mo hooli yo yahu noddanoyamo yimɓe ɓen yaafi. kala faalaɗo naatude ka galle ɗe lanɗo on darni hoɗa toon ñaama toon haray nanɗoon no nodditimo hara yo nooto ko min nela ma yahu o noddima. nelaɗon ɓe maaki kala nootiɗo oɗo nelaɗo lanɗo on tawoy lanɗo on kaw woni toon o naatay o ñaama ka nder pale o naatay o ñaama e nder galle ɗen o hoɗay toon. kono kala wiɗo hoy kere lanɗon no mari haaji e an min si mi yehi hayno gasa mi naatata kere an himo wawma neldewa an so nelayno ko goɗɗo goo na an. ɓe maaki kala wiɗo ɗum ɗo haray o perday ko lanɗo on foɗi yimɓe ɓen kon ɗon. ɓe maaki lanɗo on woni allahu subahanahu wa ta'ala galle ɗen woni aljanna makko on nelaɗo on woni min nelaɓe mum ɓen woni onon. ɓe maaki toon nooti kalan on jaɓi komi wi kon on yahay naato en galle makko den ko non o darnani de si on yeddi lan on huti sike on maye hay olle ko dum o wi non ko haram perdi ara idan ko ma eto den hebe sifa mo jomme wi en on taw alladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kono yo gollimbe o wi ittaqullaha tabu ko beedo andira yamirede hade jaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wi si anani kander alquran ari ton nokkeli chapande jeetati e jeetati wono karmo ko be tafsir wiri kala subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhal ladina amanu haro nodde do yamirede ma hadabe o wi kala kananda ndudo noddande alquran anjuldo o wi dekku noppi ma din tudado modja ko peje didi arabo ko modjere nde joni me yamirta wada heba modjere ma bonen de o hadata e mudu sa acci heba modjere woni mudu yomme medata e noddu de de suma noddi en wofa imma amrun aw nahy yonno do ndare Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhal ladina amanu noti de wiiden meden hedi o wi ittaqullah ko dun do dabbire te hulmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ngol do kulol kadi ngol wona sirran wa alaniyatan wana Allah subhanahu wa ta'ala wiire ay go ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Abdullah ibn Mas'ud wa haqqa tuqatih wa ko an yuta'a fala yu'ta wa an yushkara fala yunsa fala wa an yushkara fala yukfar wa an yuzkara fala yunsa o wi ko dido peji da tumbo dirta hara Allah subhanahu wa ta'ala ko landi ko ngi wadi ko ne dofto dem mo hara e lundake mo ende janto to dem mo hara e yeggitali mo ende rewe tem mo hara e yeddali mo o wi dido tab sentin mini dara e dabbi ko wi ko haqqa tuqatihi o wi en hula mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi neddo fow neddo yo jodi kalkilana hore mu yuhasib nafsahu maga qaddam li gadin kondu mi ardinani hore an jango sabu hidan andi ari timore wonde lega suratul fajr Allah subhanahu wa ta'ala o wi yawma yatadhakkaru al insanu ma sa'a dun lanna tabite ayago o wi wa yawma idhi yatadhakkaru al insanu o wi wa anna lahu dhikra e suratul fajr o wi nyande dargal neddo yey ko hawni dum waji to ninsa himo wi a ya laitani qaddamtu li hayati jomme ngo wi o do aya wal tanzur nafsun madha qad ma qaddamat li ghadin yo neddo fo nari ko dum ardinani hore mun jango bayri neddo mo ardinali do jango wi o ya laitani qaddamtu li hayati awa nari kon dum ardinda sabu ko yelo ito da kala mo ardinali mo jere o yelo ito ne mo jere nyande dar ngal ko do se tawi Allah subhanahu wa ta'ala wi jode kon tan on hore mo golleji modon di kede rente golle jaduna ne fo ko en waday di hisab muhasabat ye yo bitte kire gila joge do mara fer regila ye ya no hore mo haytina dum ko ma do regila tenni ndira tono e perdi se jokka golle de ko wana non kadi ne do on dewal mangal e bakka kuma on doftare manen lundande manen ko ma jodo da regila dum do nara e ner nyallangal ko hondu wadda e modjere e ner nyallangal ko hondu fangitida e bone dum hino wi muhasabatun nafs muhasabatun nafs woni neddo on jodo nara ko ni gollude kon didi bay ko dido di tuwa do fangitade ko go wona doftare ma dum wona lundande Allah subhanahu wa ta'ala yomme ngo wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wa wati don kadi wattaqullah jaka ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala kadi wona tasabu neddo ha o watta nartu de golleji makko de woni gollude de ka aduna ka dewal kuma neddo e ha watti selude hore mum ko wadi yiltana hore mum tuba e rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala si walo ala ko posata war gollum no sina taqwallah ko dun so hikkiti don wattaqullah wala Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna Allaha khabirun bima ta'malun kala ko wondo golle de ko Allah subhanahu wa ta'ala ina renti dum fuy ala ko wirni mo karamo ko dembe yi yonani akbaru shahid wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ko yi hen ko ko dum woni himo renti fi meden himo andi fi na huwirna ke benni nare do bani adama tagado lo udo mo jeya hayfus gayna hayfus hokka kay gandal ti wana seeda odo jonnama hande Allah subhanahu wa ta'ala jonni odo gandal jodagol anda tagore foko jokki param be barbe ni sal koy jawalat akbar sahib ada sa kun do telephone ku ya ha abono dami abono mi abono fayda woni 1000 person madi 1 million person abono e societe goto be do ko kala noddo wo mabbe noddanu makko no ya ha nokker ya ha nakari ma kala noddo wo iwraton ara e makko dun do ndeno wonan ko ma nodda ndun yotto yo ka santre mabbe be ndara noddu do be ndara noddan teedo ci be jina dan nako hombo noddi ko hombo fala noddu be ndara kadi be darne te don kadi haabe taw mo wonda noddu de on go goddo hino noddi mo be inna ma wonda noddu do no yottu de go nana mo wonda noddu do hino yottu de neddo go awata mo hen daade ni ma dum be ndara noddanu ma dum be ndara mo noddata on ben nani mo onda noddu do nga wata hum fondirde makko telephone makko no daani timo jodi e der turum on bako ono naate der turu fermi Allah subhanahu wa ta'ala no jondi mo dum do si tawi kala ka wonda buudi ma di sartu da din si di lanni ko hala ma kan keldi wobe yeggi ta ta ha fedde ko kupay ti tan timo jodi e der turu fermi kala ko onda fe inde himo jotti mo rentu ba kala ko wolda fi mo renti kala ko wolna ra fi mo renti bani adam misluk ko honnu fama dhannuna bi rabbil alamin ko non tanyine dengan Allah subhanahu wa ta'ala kada ha mai dum do ko akbar sahi si ko mudi madi lanni a andali sa ko ko dia kudai kan o tumbe na mudi madi lanni wat ko meda ta ma wala ndi lanni sina to ma hebra haaju noddu gol kala ko tawata hida joge ko ndo kala ko dilli nda ma ko ngi andi fi mo to mo jodi e der tabur ko gotu to mo banni ordinateur ko don fo ko jodi de ko no famu dañe tagodo leede kam e wawa wadde ka do leedi do ko o ubbidaki e wawa di wadde kun telephone hu mo abonu do ngon ko ubbidaki e wawa di ko gollirde fu ko o hubbi ka hay ko million person hay goto jidin ta hay e goto goto fotu mano do man ko do falla ko hombo falla ka di handa do he benu ko Allah subhanahu wa ta'ala sen darti dum do o holli en ka anden hubbi to gol gandal makko gal tagore de lo sabu e wawa ta pesu do makko Allah subhanahu wa ta'ala tagore de hire sellit ko ne do ka won ko seeda o wi ma utitu min al ilmi illa qalila ko do sibeni wona ja ko buri hawnaade ko Allah subhanahu wa ta'ala andirte mangu mudum wonare tagore den fondo woni wawlirde leji wonde ka do leji din fo kanko wadde certube dende certube none certube darbe certube geje certube balli o wadi ka do leji do goto fono wola be wi ko buri hawnaade ko Allah subhanahu wa ta'ala si tagore den fo wawlinde wotere goto fo wawli e halabu wawli haaju mudum alamo hatun jinni yo deddu ha on nana ko oya wawli ko on nani day fone wotere e goto fo kade hala mum tan ene si tawi da wawli do telephone si seeda tonki ko mawi mo ok la min nana tagorne fo wola ne wotere on nana fo de wotere hawe ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فبيسيون وولي دو همونانا سيون سونيك همونانا يعلم السر وأخفى الله سبحانه وتعالى يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار نوادر دو الله سبحانه وتعالى نهم في كيمونه فرأي Allah subhanahu wa ta'ala wiyam hulmo wallahi no landi hulam o wii non kala mo hulali mo majjamo andamo tigiri o wii innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ko hula ta moy jiyabe makko ben fo ko hula bi mana ko andude mo ben tum idan kala andudo mo hulay mo kala huldo mo ko bayro andumo manda mo wata mo hulde allah subhanahu wa taala wi hule jomi mo faade ko jokkudo ko fo allah subhanahu wa taala hino renti mo humpiti watiro ngola bane redo wi wala ta kunu kalladina natullaha fa ansahum anfusahum wa wata on wa'u wa tembe tawta jomi men hokkino dum gurdan e nemaaji ha be yeggiti allah subhanahu wa ta'ala jomi men yeggin kinni be hore mabbe dewi nisyanullahi di mana nisyanul abdi rabbahu sababuhu nisyanul abdi nafsahu wone do doyo yeggito allah subhanahu wa ta'ala tagudo mo ko wona ta sabudun ko yeggito gol taw hore makko kanko sabu jonne mo yatil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun o wi ne mo don aye je mola naade de hando andirde allah subhanahu wa ta'ala kana on taskata ko daron dun don ha waaw mo wulde kan allah subhanahu wa ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala yiwata wawwa bende tawata be yeggitino jomi men beti be wattirimo wattakaltumuhu wara'akum zihriya be dettimo be wattitiri baawo be wattanali hakkile makko be hulalimo walam yuraqibuhu be wattanali hakkile makko bo yiwata wawwa beedo Allah subhanahu wa ta'ala yeggintinni be hore mabbe be indi neddo i'rif nafsak imma ta'rifu rabbak sa andi ko an woni hombo tun ko hontore wadada ha wonda neddo welay fi andugol hombo waduma neddo kono sa yeggiti hore ma ko ma yeggita tagudo mo Allah subhanahu wa ta'ala yeggitede non neddo jomi mudum ko koyera e jafere wonande mo aduna ila akhirah be ma Allah subhanahu wa ta'ala yidi teddinde won ko dewal o jonnata ma awonu dama ala dewal dum ko jafere koyera wonande de Allah subhanahu wa ta'ala fawmano hare wana ko man torte wana kadi ndiman kaku dewi majjangan kaku ura wiugo rewata Allah subhanahu wa ta'ala wana rewo setan sabu neddo ko tagira ko lil ibada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko dewal tun tagira de si rewmo si rewali mo kanko ma wada ko rewde fa imma nafs wa imma al hawa fa imma shaytan ko go rewen Allah subhanahu wa ta'ala ma rewen belede mareme wonki mareme setan dewino qala setan alladhi sammahu jalla wa ala aduwwul lana donnan inni mo ko ganyo men ko laabi o wi kare fattakhizuhu aduwa jogi teedo o do ganyo ko laabi imam ibnu qayyim da maake kama darju salikin da maake setan no majje nirta non bani adam himo jogi martabaaji jeego o wi kala neddo mo faamaari kiido iblisa saanete ɓoggol e nder hokkude e nder dinngira muɗum wona nder ton sawa an noon annda himo saanuma ma ronka andude himo saanuma ko ɗon si kay ɓe enni ñandego annabi yahaya meeɗi fottude iblis ɓay himo sekki ɓoggi annabi yahaya wi iblisa ɗi ɓoggiɗi sekkiɗa noon ko onnu waddaɗi o wi ko ɗi mi ɓornirta daaɗe majjiyaɓe ɓen mi saana ɓe ni saɓe dewal jomi mabɓe ngal ɓay ɓe annda annabi yahaya wi ɗiɗo fof o ɗiɗo fof momi saani ɓoggol gotol o mi haɓɓay mo tummi feƴƴa simi arte mi tawta mo ɗon mi rewtanamo annabi yahaya wi ene kono ɗiɗo ɓoggi mi yala ha ɗiɗo geɓal ni o wi hi annabi yahaya wi ha hande a meeɗa allah folude iblisa wi hi siwona nde wotere sabi kene wotere nde min heɓumami foluma nden ñande annabi yahaya wi ko honde tuma wo ko ñande ñamunoɗa hirande ha haaruɗa ɗaniɗa a juulali jemma o fo nde ñande mi hendino jemma o fo ɗaniɗa juulanam jomma haydarɗe ɗiɗi nden ñande hari mi hendi kama nden ñande wo ko nden ñande tun wo ko nden ñande tun annabi yahaya wi mi seedini allahu subahanahu wa ta'ala mi meeɗitata haarude ha mi fotta makko ɓayri ñamugol haara yegguintina e neɗɗo dewal subhanallah imam ibnul qayyim ko jaloe meɗen woni walade juulta fow haari weela fof no fota ter woɓɓe hay subaka hay rakatal fajiri koye yoɓu kono husinani en dengi den haddi sawdu firto e tendu ka Allah subhanahu wa ta'ala on dara kala ko na borde ngel der mayru Imam Ibn Qayyim da maki iblis ko tobbe jeego yaran ta bani adam o meeda taama attade landade ko tawata a jabata harano teni ko martaba di jeego ko abdo to ma yangirdo ko jiya be makko gollana be mo ben jeera ande kado saade to acca don waya on dar fata so sa jabali dun don atayi o tawi joni ko ma turrewa joni ma folimo to inne dewal ngal rewirta joni mangal mangal wona awa sincangal ngal onada ma e bid'a rewira joni ma al bid'a ha bid'a Allah subhanahu wa ta'ala jabala dum man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd Allah subhanahu wa ta'ala jabanta on sidingal dong wallah so rewni ma kafir eka kesaran kafu eka darta gol jomi ma afoli mo don ajabali anati ka dewal o eka to ha rewira jomi ma bida ato sita do ka do jokke so jokki ma ha afoli mo do awi ko nela don addi ko yo ila ni be da sai mu fus ni ha to jilla e don afoli mo fu o jokke ta ya fagge to bakka to jingani di yaadi wana haydi fus nabora e dewangal ci da mogo de baraji da mogo de bakkar joni hara ya handare ko burda na borde ko do hette ta do ka do jokkete do so jokki ma do ha o tawi do ngaja bali ci u bakka fi jano dun ga memor ta bu ala ha je du hu afir kata adar ta ko joni ba are wai mo bakka fi jano ha ja kay dun na Imam Ibn Qayyim da maki harai mo maram ma ka di ogol asghair bakatu ji koto ki di yi gol dum do do wa nan jano dum do do yal tinta e islam ki mo jogi ngol ka do sada ngol ka di wo kon na di be don gal sembu gol bae yef di gol tenti ka fam gol na bakatu ngal dum ko bob gol gongol ni harai da borna ngol no ay tari na ga borna ma yo mo ka podi wo ko don jokirta borne ta kare boggol ta fandi ngol bakkato ji to kidi nana do ngala hi salatu wassalam nyande go garani sahaba be misal bone bakkato to to ko fandi na do kida seto be ha enoku de fouti nana do be maati hirsan dammol nyaabe e welama sahaba do be maati aw sahaba do go yi ningo mi dettani en nana do hirsugol dammongo goddo go yi mi dettani en huttu gongol goddo go wi mi dettani en defu gongol salaado maati mi dettani en teelo gol ko gol defirte sahaba den do wi we nelaado men jodo do ha teelo yon do maati jomi men yida yide jiyaado mun no terkebe jokkodiri be inna allah la yuhibbu an yara abdahu mutamayyizan an ashabihi sen gol lay ko en gol lay mi teelo en o say bayri dun do wadi defa ma ha gaynama be maaki jonnon be gayni be maaki o yino ngol do dammol leggal sorna ha uudi yite huɓɓa de tumbodiri de otti doole wurere nden fati ko ni nder ton kon bendi ɓe wi hi ɓe maaki neɗɗo fandinowo bakkatu ko ni bakkatuji toto kidi mogodirta e dow makko ha ñande dargal ɗi naada mo yiite o ɓenda nder ton iban iblisa no andi ɗum o ɓornay ɗi kadi woɓɓe goo Imam Ibn Al-Qayyim da maki si tawi on tili fawli mo do kadi fow jabali ka shirku jabali ka bida jabali ka kabair jabali ka sagair harai mo joge kadi gongol wi etengol at-tamattu bil mubahat al-ishtighal bil mubahat allati la thawaba fiha yugol hunde bayde harma hine dagi do kadi na haifi joda gol detta waktu mun nyallar pet e wolugo ko ala na fore iya dun do do harma joda gol do detta hen li yow tahaji mun ka iblis an ta ni ko ala do ka di baraji ka sawi hi o na joda do ya bangur na mala ko sabu karam ko jogo to o be di wadan de dun misal yimbe de zakar fara tay be zakar be gudi de sonka o ari o dari o hiuri de karma ko jono do mo hawja o wi musibe mi fala on tullan ma de landal mi fedde woni gacce ko be fijata kon be hedi mo o wi miɗo lanndo on yimɓe so fobbiti sedde woɓɓugu. Ɓe wi hi siɓe rondi dolle ɓe fobbiti sedde woɓɓugu. Ɓe wi hi o wi ɓeeɗo ñallal ngal feetuɓe fiji kaɓe ñalli fijide ɗon ɓe waali ɗon, janngo kadi ɓe ñalli fijide ɗon, faɗɗi janngo ɓe waali kaɓe ñalli fijide ɗon. Miɗo lanndo on konde ɓe hewtoyta kaɓe fobbiti ton. Ɓe wi ɓe yaata o inni wallahi laawol men ngol ko woɓɓugol laa hara termini kon ko ɗiɗu ko aljanna ma yiito. Enen sen ñalli fiji ɗen waali ɗanaade ko onde naate ten aljanna. Ɓe inni a o inni mi lanndi on tun hara mi yehi o feɗɗi. Goɗɗe maɓɓe jokkiti mo noddinni o ɓe ko wolɗa ɗo ko ɓe famali min mi faami a faala men wiiɗo ko puynan men woni ɗum ɗo bonne jiya mimana dewal. O wi hi julɗo golle mum wona fijugol fajira ɗum ɗo ko samatale men. Ɓe sorti e ɗum ɓe jokkimo ɓe yaade makko ɓewoni taliba e makko janngoɓe. Haray Iblis ɗum ɗo kadi ko haajuji makko ko jeloyata hino jooɗo ñalla joɗɗinde wuro hum ata joɗɗina lido sappa hajam tappa haa weeta. Woɓɓe ko daw, woɓɓe ko lido, woɓɓe ko ataya tun hara fuy ala ɗon sina kaari wii kaari waɗi wooloɓe fi balon no woola, wooloɓe fi laamuji no woola, wooloɓe fi ngeyguji no woola, wooltaake ɗon haa abba dan heɓo noon ko winnante baraji. Tama kadi ɗo ɗo ɓayri wujja ala wujjude goɗɗo, ala jattude goɗɗo, ala fiide goɗɗo, na beere on yarde ɗo haray bonna hay fuy. To kadi ko ɓoggol ngol Iblisa woni ɓornude yimɓe ɓuyɗa ɓorni gongol al istigal bil mubahat. O wi sa daɗi ɗo kadi a wi min kala ka tawata sooɓe ala mi ala haaji joɗagol ɗon. Wa ida marru bil lahwi marru kiraman, sa jokke nguɗo jikko a fuutike mo ɗo kadi ala no woodi kaw hebde ma kadi. Ko ɗon woni ko sakkito to al istigal bil mubahat. So sa daɗi ɗo hara no woodi ka sabbi ma ko ɗon sattiti. Woni jokkugol fi hoy koye tawata hay goto considéra koy, hay goto kala marɗo hakkil marɗo koye te kon almuru'a o ala haaji e jokkugol koye ɗon fi hoy. Woni tawa'iful umur fi hoy koye ala hoy. On kedi kadi wona dogo ɓaawo ɗum ɗo. So yehi neɗɗo wiɗo ko janngowo diina khasatan sunna no doga jokka fi balon, soɓe ɗen jawi ɗum komin tawa'iful umur. Kaɗum ɗo ko ƴeya ɗum e soɓe ɓe gandi ɓe wi Allah subahanahu wa taala mati ibadurrahmane suratul furqan o wino jeeya e sifaji maɓɓe kamɓe wa ida marru billahwi marru kiraman, bimana ɓe haysiɓe si ari yantude rewgol ko wona waɗede ɗon ɓe reway koɓe ɓurniɓe ɓe darata ton. Ɓe wi jama fewndiɓe siforɓe wiɓe koɓe ibadurrahmanu ɓen kamɓe ko lahu wonɓe ɗaɓɓoyta ɓe adda ɓe joƴƴina ɓe punno ɗon. Ene hiɗen jaɓi joɗagol dara balon ko dewal ko honno ko lahu jonnen no wi julɓe ɓen wayda marru billahwi marru kiraman, julɓe noon fewniɓe ɓen ko lahu wonɓe ittata mbuɗɗinde soode a ɓe adda ɓe joƴƴina ɓe sonka noon kadi ha ñande ɓe faala o. Ɓeytoti fon to i junngo hendagol baraji ɗurna gongol a fonta e baraji hendoɗa hiɗa soodi joɗɗini wawata wonde. Iɗan ɗiɗo ko ɗiɗon filti Iblisa onande bani adama ko wino kon wala tajidu aktarahum shakirin, ɗum ɗo ko ɗumo wino. Allah subahanahu wa taala kadi wi en Iblisa ko wino kon e yimɓe ɓen o majjineɓe walakad saddaka alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin. O wi ɓurɓe ɗuɗude ɓe ko Iblisa wino kon waɗinay ɓe ko gonga waɗiniɓe siwana seeɗaɓe ni ka gondinɓe ko ɓen noon tur Iblisa ronti. So Allah subahanahu wa taala waɗen ɓe o ronti. Kono noon sen darti golle ɗen ɓe tawata ɓen mo waɗi holli o gaynimo tawa koye Allah subahanahu wa taala ɓur en e majje kono jama onno e nder majje. Joni noon Iblis kala mo o fooli ɗo kadi on ngasinoyte honndu saabu jonno yeetike en e suratu Ibrahim o wi Iblis si yimɓe yiite naati yiite haa gasi sermama wullama ko wullete munyama ko munyete dejjama ko dejjete sawbe mardi do martabaji nyala don alayhi salatu wassalam be maki filde yite nati yite sermama ko be asko ko ettu de program ko wullu gol taw sadara ci Allah subhanahu wa ta'ala yirne kadi be wullay ha gondi mabbe di lanna be wulla ha be wulla jiga nyala don be maki gondi di himbe yite wulla tadi silama tawama e do mudu dogira wa bahar da taw marsali be wi andaron no gaka ko wasere nedi le fengin den den hado yurme de bade nedi nedi ala neri to nedi ko do wada te do adu na kawon den do na neri to monadi de mako bayagal ala ton nedi ala ton cergal ala ton yurme de kadi ala ton idan be wi ajodi awa de be de kadi dumunde da taw marsali be wi ajodi wanen ni sautan o yete do khazinun nar li emmo ko men fala li yukhaffif anna yawman min al adab tora no men jomi amen yo hoyna men nyallal gotal lettere hay ko nyalla o fukito kono burti e do wala khazinun nar wi alam ya'tukum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha قالوا بلى فجاء وفدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال نلعب ارانا مودو واجه توبه نورنتينا اونغي ييته بيبي به وولونو من نانو كون مي فيكونو كو تاماكالا اوني اوا كوري اون نوتا تاجي هاند تشلا اون دون بين جوني يهن شوتن او يته دو مالك فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك men torite joni men joni torano men mo yo waru men bani adama ko hulno aduna ko nyande dargal ko dum mo yele to al maut jonne ngowi sali kama kunta minhu tahid al insan fi hayatihi kullihi yahzar al maut kala ko o wadata ko mayde o rento to so taji tay lawol o ndare dey e dow si wata mayde de kuma mon so jaway o jogi to ha mo yaw tippa ha wata o tino yori so jaw ko dum woni rentade Allo jonno ko burno hulde aduna ko o toro ka de yite dum o wi'a hande li yaqbi alaina rabbu al maut ahwanu alaina min hadha al adab ko mayde burani men dum do ko dum do wonna de hulde do si neddo no yi ha yeli ke dum do hare ko fawa ko burti malik inna innakum makithun ko nyibo be on yaltata lette den kadi ko de tawndirobe Tapi ajar ni kau ni wateng. Khazin yurmakain, Malik yurmakain. Sebutkan rambut sama wati wal ardi arhamur rahimina darin sayurmakain. Sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman zalim. Rabbana akhrijina minha fa in udna fa inna zalimu. Yoni aduna kabaka tujirin burdan urkunoy amin. Zewre neng e wafere neji neng men urti modun neng irri tike Jomi men tori kama yaltin men o naba men aduna Shime wakiko men wanay mokong haray men tonyi nadu men yudu Kebe tori kepa ala Artugol aduna wa murmut kashiri Nyala adombe maki si yimbe yite tori kerung Allah subhanahu wa ta'ala Jomi men dekka i du i du hubi O jabo de kongol gotol O inna kala sha'u fiha wala tukallibu Jomi men inna hote muton kander yite ton tan wowlide e an haray ko mo hande kadi luttirmo be tab be toroto arhamur rahimin radda du'aahu kamo be hedderi be tajo be jodo ci dono hewti tawi joni furti iblis wada mimbar jawa gangunal mola nangal o jawa winna kono yo yimbe yite inna allaha wa'adakum wa'adan haqq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي حمدن كان يتنو فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يوم من تنتقوا نوعه كان كتون أركتوا نوعه كان كتون أرنوا نوعه كان كجوغاني نوعه فوفي على كمي جوغاني نوعه ونجي أن أيامري أن أحدي أن لندي نوعه mi taga on mi jeya on mi arkisa on mi alana on haifu mi noddi on noti don mi lundi don jomi modon tay kadi mi forfano on mi wadano haifu tefti ɗon noddanu makko ɗum nooti ɗon noddandu andu joni noon min on komi foduno on kon ko yiite on hendike ɗum komi yiɗi noon wata on felan dewi on komin naade yiite mi noddu on joni mon noddi terti ɗon mo jokkuɗon min kadi mi felata on o wi kadi ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiya hande ko yiite gen satti lette wo wata gooto e mon wulliran nder gata ɗaɓɓiran faabo ta gooto mi wooyi ko iblisa naadi miyiite miyiɗa ɗum nder gade gooto fof jokku haajumum mi noddi jokkuɗon joni mon noddi lundi ɗon mi forsano o wiɗo mi forti ɗum wo yo holla batte ɓoggol ngol mi haɓɓunomo ngol ha minayimo kala ka minayimo yeddo jomum tanta ngol kombo haɓɓa ha yeddi joni mum hay oɗon o noddu mi noddi lundi ɗon mo ɗoftiɗon mi joni noon wata on salan fele hoore mum so on faabinoran mi faabinorta on neraɗon ɓe maki so gayni ɗum ɗo tippo onna yimɓe yiite goto fo yo jokku lette muɗum ma poto e lette muɗum ɗum ɗo wallahi ka aduna ɗo si siɗɗo men en nani nangama ɗon nabama ka police quartier ɗa e fo en dogatiɗo feƴƴine yeeso andugolle yeeso ko satti kon so feƴƴinama ka gendarmerie ɓeyde ten tinnade sen nani o hewtoye fam métre ara hulɗini ka ka oɗo noon yiite ala fam métre musidɗo hay fus ala toon ko tawata sinaɓe joguite mo kaɓe warde mo toon so sunnatamo toon ɗo wattama hay fus kono ɗo no faama toon ko tana ko honno en fof haldeten fotte wallitoɗo siɗɗo men on taw naatu kaso bani adam accidenmo e hoore makko ha o naata kaso allahu subahanahu wa taala est ce labar reedu waɗi labar reedu waɗani ko ɗiɗo noon woni si allahu subahanahu wa taala wi en tinnoɗen karamo koɓɓe mi wi baadir qable an tubaɗa tinno moƴƴa e waɗugol moƴƴere tinno e ɗoftagol allahu subahanahu wa taala tinno e lundagol iblis ko addi a wallinede wiye joni wonane en fi makko lootane en waɗane en kasange julnane en ukkane en ombitane en alhamdulillah ko addi ɗum ɗo yande dow maɓe wi baadir tinno sa tinnaki ɗo ha tinnama ema haray a perdi so neraɗo garani salatu wassalam ɓe maki kala wonkironnaki e dow balawal si wona konguɗi ɗiɗi naɓelan naɓelan ma ɗum taw naɓan toon haddi muni haddi muni taw sardinan naɓelan ka moƴƴere an maɗum ya wayla ha ayna tadhabuna biha taw naɓan ka kaburu ton leddeno toon mi halkoto toon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki kala julɗo mayuɗo allah subahanahu wa taala yurmamo wiya yakkinelan kala dartiɗo allah subahanahu wa taala ka dow leydi ɗo si o rondama o innaywata on naɓan sono famatake ko woni wolde ton ndemo innata on naɓan ton ya wayla ha ayna tadhabuna biha woɓɓe no wiya modi acce wallidiren haysokon kotis waɗen oto naɓemo imo wiide wata on naɓan hiɓɓe ɓurɓe hiɓɓade ɓen hino wiide waɗen oto famodirama famodirama ala kulli hal ko ma jebbilanoɗa allahu subahanahu wa taala aduna ma jebbilanoɗa mo lahara ndaare firaun dariɗo wi ana rabbukumul ala o wi ma alimtu lakum min ilahin gayri o wi hadihi l anharu tajri min tahti afala tubsirun ñande mayde nangumo o wino wa ana min al muslimin mayde allah subahanahu wa taala nangimo o wino wa ana min al muslimin hatta ida adrakahu l gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min al muslimin unzuru istislam firaun o taw yalte ta bandiyagal ngal heddatako ceerno ko wonɗa bandi o firawna no ɓurma ko sattuɗa noppi e haqqille feere wo jomumen o wi innahu kana min al mufsidin o bonni ka o o wi ka taccitorde gurnan wana min al muslimin idan baadir qable an tubaɗa ko ma tinno ɗen ko atti tinnede meɗen sina ɗum haaray moƴƴali haara ɗen kuroɗo allahu subahanahu wa taala o arkiso en tinnagolle dewa makko ngal arkiso en tinnagolle ñentingol nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o arkiso en raɓɓindinagol moƴƴe yeddugol mo warki sankanta Allah subhanahu wa ta'ala lundagol iblisa e belede e wonki warki sankanta Allah subhanahu wa ta'ala jokkugol yamirore makko den sarto e hadoje makko den warki san iman billah ko jogaren kado dina islam o wara aljanna nyande dargal werde meda ngadanda natugo liko kanko mo wari ko burino wallahu ta'ala ala wa alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah.